بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم إنا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة رعد کی مضمون د دلائل او هر دلیل سره تنبیه وا چې غافل خلق یې د غفلتنا بیدارو چې د آیات هر آیات ته تمه کله په دې لفظ چې بلقاء ربکم توقنون ادویم لائعات اللقاغی یتفکرون او دریم لائعات اللقاغی یعقلون چه خلقو او اخشه او دا عقل نکارو آخده سوچه او فکرو که چه یقین تورسه دو وهموننا او دو سوچوننا اصل یقین تورسه او یقین سی اللہ پا وحدانیت باندے عقیدہ ساتل چا اللہ واحد لا شریک بے مثالنا ذکر کل عدیل عقلی او دا انسان دا رزق دیر قسمنا بیان کل گورا ما تعالی سن دی پیدا کری کم بختا باغون دی انگور دی فصلون دی کجوری دی اواری علمی دبلنا ولی عزت کے ترقی ور کری دا متولی شرک کے زدہ سے ذات سر شرک کے چې په تاسو باندې د نعمتو صحت نشته دا یو خبره وه چې هر بنده په تعجب کې پرې باسي چې ګوره دې دلیلونو ته وګوره دې نعمتونو ته وګوره او بیا د انسان دې سرکشې ته وګوره چې دې بالکل توجہ نکی اللہ تا نو پیغمبر تا ہم داری را ناشناخ کاری دا کنا چگو رو انگو تا بیان نکو خیستا خبری کو تا اللہ آیاتنا حدی پاگی کم لگیا دینو اولا شریکان گور نو اللہ دی آیات کی اولا تسلی ور کئی وَإِن تَعْجَب فعجب قولهم اے پیغمبر پاک کتو تعجب کے دزید شرک نہ نیو دیر د تعجب دے دا قول ددی او انکار ددی د قیامت نہ دی خبر الہلا نئی خبر کنا چگی قیامت نہ منی او سوی ایزا کننا ترابن ایا کل چمونگا خوری شو نور ایا تنکی و سرا و عزوامن اڈوکی شو انا لفی خلق جدید نیو بلتبی بیاوی چی نوی وجود برا لراکی او بسمه د اختر روزي او به خان دلخه چولې لکستانه وجود نه دی خوخه ولې منو د خوخه کم دی دا ټوکې مسخره به کولې ودا پیغمبر داسې وی چې کله تاسو خاورې شئ او ډوکی شئ تاسو به بیا الله ژوند کی او بل شان بدن بدل در کی چیغه شپېته غذا زنګي او دیرش غذا پلن هغه پورې به مونږ او خاندل همون باندې دلته اوس کټونه کم شوي دي نو هلته بیا زم رقم ځای ګورو دا دي انکارو د قیامت نه د بیا ژوند نه ادا ټوکی ول الله په کلام پورې زګه دا خو غوي لیدي کنه او بل چانه دی ویل ښا زما دام دا وین تا جب کتو تعجب کے او ناشنا گنے چستا رسالت نمانی ستا نبوت نمانی ندغا سے ایڈیر ناشنا دے دا قول دی پا حق دا قیامت کے اذا کننا ترابا چکلم خورشو ایننا لفی خلق جدید بیاو منگا پیدا کیگو بیاو جوند کیگو نو اللہ پیو دری فتوی کئی خواہ اولی چه مضامین ذکر شی دلائل ذکر شی تنبیحات ذکر شی اپا غیم یو سڑے صوبو نبا سیوانو ری دخپل خبر نکانا نو دل دیر زورنا پکار دخا نو اللہ رب العزت ذکر دریز علوی اولائک اللذین کفرو بی ربیم داغ کافران دکانا کنوم دی اور ایدلی چرتا په خوب کې اولائک الاغلال فی اعناقهم دا خلق دی چې دی لبا پسټونو کې زنجیرونه چولې شي او اغلال زنجیر ته نه وي اغلال د مړی توقته وي او پلن شي بعد خلقو مرضی دا سټ کې څه چلینو ډاکټر وته یو سپین کور واچی ای جون نه مرګ خې سړی چې سړی نه اسمان تک ته شي نه زمکه ته نو دل بار وخت سړی تصویر وباسي چې بروم وګورا کته هم وګورا سیده وګورا دغه تاغلال وای ښا لولو تو کو نه وای فیانا کیند دی په مارو کې سټونو کې اولائک اصحاب النار دغا جہنمیان دی کنا گروہ تا دریز اللہ وی خوا چه دغا کافران دی دغا توقنو والا دی او دغا جہنمیان دی دا گروہ زورنے والا ورکڑی رضیات خوا چه دین نور سن جوڑی خوا ام فیا خالدون او دی بابا کی همیشه ای خالدین دی دی و تل نشت بیاد جهنم ایو منظومون ذکر شو دلائل و تنبیحات او بیاور پسی تخویف و اخروی دری قسم چه اولائکا دا قرآن ناشنا انداز دیکھا لکه یو غل چې تختی خلق ورپسی او گوتی و تنسی چی ها آغا دی گوری لار دن نشی خوا ها آغا دی را ٹنگی که دا قرآن دا سی دور نده دری دلی اولائی کولی را خوی سلی را ٹنگ که کنخوا نوز جدا مضمون بیانی او غطر عقیده دی پا کفر که خوا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ګور حدیثانا پتلوار سره عذاب غواړي ایمان خو نه راوړ ایمان لري مونږ له وی عذاب راول بس مونږ د عذاب لایق یو مونږ ایمان تاجت نشتا نغبو ته دعوت ورکاو چې ایمان راوړې او به دعوت ورکاو چې قران ومنه توحید ومنه او غیب وی عذاب عذاب څنګه دلی ونی چې په دې لارو کې چې وی کړ دا اوس وی چې ویوالي هغه بوته دا څومره د ظلم خبره پیغمبر یو سړی ته دعوت ورکړي چې دنیا او آخرت کامیابی ده لګورما ته دنیا او آخرت د مشکلاتونه دی بچ کوما او غوی عذاب دیتا زجروی پی استعجال سرخا وی استعجلونکا و تلوار کیستانا بی سیتی پا عذاب غختو سرن قبل الحسنتی مخکید ایمان روڑونا وقد خلت من قبلهم المسلات او حال داده تیر شوی دی مخکی دا دینا دیر داسی قومونا چی پا عذابونو کی را گیر شوی دی پا عذابونو سرا بدرنگ شوی و بدشکل شوی دی مسولات جمع دا مسلتن دا امسلس توی د بندنا اندامونه کټ کول غوونه پوزا دې سمسله وی کنه دا په شریعت کې هم یو وخت کې وو چې نبی له اسلام تا د قبایلونه چې عقل قبیلو ته وي سخلق رالو ایمان راوړو چې مدینه کې پاتې شو رسول ورځې تیرې کړې نو تخمه مرض پر راغې تخمه تخمہ دیتا ہوئی چوپڑ سی گیو دا گیڑی رکا چندخانو زیڑی شیو اگی نبی علیہ السلام ترالی چیر اپا مو خدا بو ہوا ٹکرانا لے مونگا دا سارو دا مالون خلقو زمونگا دا بچپن نا خوراک پیم آستو عدل تا خو کجوری دیو وخی دی بیزو وغیر و نور پا کسنشتن زمونگا بانده هوا خم نبی علیہ السلام اگی اولی گلو چکم دے که دی بیت المال اخان اولار اخان جدا وارای و نوگا دی نبی علیہ السلام خپل اخان اولکا دی شریک نو اگی لی اولی گلو کسان تیوی چدا ملوانو خیالو ساتے ہیں دی بیمار شوی دی ادی دغه پایو ما یو عادت تینو تر دې پولې او تویلو چې داغه پایو مسکه داغه متیاز مسکه چې دا بیماری زنه لري شيخه او دا اوس د پیغمبر خبره ده او پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي د بری نو ته حکم راځي نو دا اوس د بری نه حکم راغلی چې د دې لپاره پدې پایو کوم شفا ده او په دې متیازو کې هم شفا ده نو به زغې کې خو بیا څوک سویل نشي خدای خاص د هغې دپاره ویلي وګورې ښه ډېر خلق دی نه هغې هم وس وی د دې دا متیازې پاکې دي ښه وایه بس کې که نه ښه دا خو ډېر خوش تورن پویږي چې دا پیغمبر خاص داغی د پاره تعالی خو نه دی ویلی ستاسو پاره او حکم راغلی چې ځان ساته د دې د تاتونه په خبر کې بیا د دین د تنګي حدیث کې راځي چې ځان نه ساته هغه لاله رشاغه هغه مغه په خرالو دا سي سار بوشو دا ډیر سر بخوم نه ښه نو لګي دنو پوخانو چې د نبی علیہ السلام کم نوکران مقررو یو یا دوار سچو هغه قتل کړل او خان روان کړو بل کلی ته نبی علیہ السلام ته وحی رااله چا کسانو خدا سي چلو کوستاو خان هم بوتلو اخله قتل کړی دیو نور نه روا و سره کړی دی او سترګو کې ولا سیخانو یی داله نبی علیہ السلام کسانو لیګل وی دا خلق راتینګ کې نبی نیولو اغیله دا سزا ورکړی و چې اول خو پاغه سرو کانو کې چغی ورغخته د تندینا او بنا چا او بدیل نه دی خې ګوره تو د سړه وت جوړ شي او به ول نه ور کولې لکه اوس چې ډاکټرانو بنا ور کوي ښا او چې په حال کې لکه ملکې د نزیلم په سرو کې سیخانو تو د میخونه او دا پوزا وګونه شونډې دات دغه ته مسله ویل شو مسله دا بس اغیس رداکار شوی دی از اغیر نفس بیا حکم را گئی چه مسلم کوئی سکر کار سدی خو انسان خود دیکن سکر پخوانو خود بوی ای بنده دا خود دی نور پیدا دی نو انسان خود دیکن نو ادام کوئی خیر قتل وئی کار سکوئی خو مسلمان دا خود دی قومونو کیم دا سی تیر شوی دی چې دا عذاب پوجا باندې داغی نه غوګونا او پوزه او شونډې پرې وتی دي ته الله دا عذابونو صحت نشته الله دې موږ له پناه راکړي الله وی دې زمره نه پوری وقد خلت من قبلهم المسلات او حال دا دی چې تیر شوی دي مخکې د دینه قسمه قسم عذابونه او مصیبتونه چې دا مسلمان پکې راغلی وو نسوال راغ شرک پذیدا سرالن خوی چمنګ او تا ګورو الله وینا وان ربک لذو مغفره للناس علی ظلمهم بهکرف ساغذاتین چې بهنه کون کړي معافی کون کړي خلق سان علی ظلمهم سرد گناهونو د دینا ظلم و رادل تا گناهو ندی او دل الناس نامراد مسلمانان مومنان خلق شی ناغی کدیر گناهو نکی کئی خواه اللہ بخنو تکی اللہ لزو مغفرت للناس علی ظلمهم کدو مغفرت نامراد پل مانا شی گناهو نبخل او معافی کول کدو مانا با علی چدل الناس نامراد مسلمانان شی یقنن ربستا معافی کون کے دے بخن کون کے دے خلقتا گر کاغی گنانگاری دا مانا شکر وین ربکا لشدید العقاب او بیشک ربستا دیر سخ عذاب والا دے چسوک نمانی انکار کئی کنا ادویم مانا دادا چیز ظلم نمرات کفر شی او شرک شی بیا با دا مغفرت مانا بخنه نی خوا لکه کافر تا خو بخنه نکی او ظلم نمرات شرک ناغی تا اغی تا خو بخنه نکی گی نا دا مغفرت نما بیا محلت مرادی محلت پا دنیا کی خوا تاخیر د عذاب دیمانا بشک عربستا لذو مغفرت للناس خامخا احسان کون کده بخلق باندی چه عذاب ولنور کئی محلت ولور کئی علا ظلمهم سرد کفر و شرک ده دینا خا وین ربکا لشدید العقاب وبشک رستا وسخ عذاب ور کی بیا پی قیامت کی التخوه لمحلت نشتا کن خا دا یو زجر په مطالبی دا عذاب سر چوی عذاب راولے گو دویم پا انکار دا رسالت ویقول الذین کفروا او بیا بیا وایو کسان چې کافران دی لولا انزل علیه آیت من رب ولی نازل نکلشوا پا دبان دی معجزا دخپل ربنا چی مونگ لدا معجزات مونگو رو غوارو دین مونگ لیاغا نراک مونگ تا دی معجزات دا سی وخی چی دا عربو پا دی ملک کی نهرون روان شی لکه دا پنجاب چی پینزو دریابو ندی پکنا پینزو پا دی نو پنجاب وطا ہوئی نو دا دی ام پنجاب شی کنا او یا دا غرون تین لری شی چې مونږ ته د ازمکه اوزګار شي بیا مونږ ایمان راوړو کنه خو مخکې دې مونږ ته معجزه وخیخه وایي دا د حجته په الیکشن کې هم چا نه دي کړي چې ممبر ته ووایي چې ته مونږ له اول لارې سمې کړه دا اوبه راله راوله نو بیا به دله ووټ درکو تاس خو یې هم نه کوي اتاس وای چې مونږ له دیول کارونو کې نو بیا مونږ ایمان راوړو تاسو څه پته لګی دا الخره دا الخره چې وکم په له لاړه ښه دا راغی ته راځه ښه ولي نازل نکړې شو په زبان دی معجزہ د خپل رب نه چې مونږه غواړو نو جواب راغی پیغمبر ته تسلی چې ستاسو کې سکار دي تما ذیل لګلې دنیا ته چې زه خلق للار سمه او وبوبول راولي ته دنیا چیرمن صاحب نه او لیډر صاحب نه چې په دا کارونه کې هغه د لیډرانو کار دي انما انت منذرن بس سا حقیقت صرف دا چته به خلق یاره د قیامت نه چې خلقو قیامت راوي غره قیامت رانی زیدې غره حضرت نه لګون ته مخکرا علم انما انت منذرن بشکته يرون کې د دې امت ولکل قوم هذم او دغه سي د هر قوم د پاره یو حادی الله را لګلو یو راهنما الله را لګلو یو ځمانا ده دایا ساته بیا بل کو چې ګړی وړی نشی ده هر قوم لپاره الله یې ما حادی لګلو کنه پیغمبر تم دې امت له حادی را لې بس ازوی معنا ده چې دا دواړه د دو صفاتونه شيخه ته منذرهم یې او ته هادیهم یې تا یادی بل څوک نه یادی ښه ته منذرهم یې او ته هادیهم یې لکل قوم هر قوم لپاره کا عرب دی او کا عجم دی کا یهودیان دی او کا مجوسیان دی او کا هر څوک چې دی خاص تر لګل شوی دی لپاره منذر او هادی نور ته نن دي مراد ښا خدا د پیغمبر دو صفاتونه دي ښا ولي منذر یو صفات ته چوبه یاره چو یاري ګنو حد بیا و تلارو ښه کنه ازه خو زوګلر نمو می چو یاري ګنو بیا تاسو کوي کنه او مطالبه کوي معنا انما انت منذرن یقینا تیارون کې او لقول قوم هاد او ده هر قوم ده پارم ته هدایت کون کین ازوال استاسبت ندی لکم نور زین کیچی بشیر او نذیر راضی ناغه معنا دلتم ده الفاظ بدل لی دا اول باب خلاص شفا چون ویلو وو آیاتونو کې اول باب ده هغه کې ذری دلائل او ذری تنبیحات او ذری تحویفات اولائکا اولائکا اولائکا ابی اور پسی زواجر وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ کَتَ تَعْجُبْ كَيَوْ ناشناگنی انکار دی دا توحیدنا نوڑیر ناشنا دے دا قول دی هم انکار دی دا قیامتنا ایزا کننا ترابن وی کلچ مونگا خورشو اینا لفی خلق جدید ایم و بیا پا نوی پیدایش کشو پا نوی بدن کی اولائک الذین کفروا بربیم ام دغا کسان دی چه کفر کرده دی پا خپل ربان دی اولائک الاغلال فی اعناقهم ام دغا کسان دی چه پا توقون با چولشی دی سٹونو تا پا قیامت کی یاسین کی عمر عاشقنا ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان ترزن پور برارسی فهم مقمحون دیون سٹو جتولش نہ وک تا کولش دا اغلال اگے توئی اولائک اصحاب النار او ذغدی جہنم یان ان فیا خالدون دی بچانم کی ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ دی پا تلوار سرا غواڑی استان عذاب قبل الحسنتی مخکد ایمان روڑونا وقد خلت من قبلهم المسلات او یقیناً چی تیرشوی دی مخکد دینا نمونید عذابونو چی شکلون بدشیو بدرنگشیو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ بِشَكَ رَبَّكَ هغه ذات ته چې بخنه کوونکې او معافي کوونکې دې خلقو ته سره د ګناهونو نه اځم بشکر رَبَّكَ هغه ذات ته چې احسان کوونکې دې مهلت ور کوونکې دې خلقو لرا سرد دی دا کفر او دا شرکنا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ او یقیناً ربستا دیر سخ عذاب ورکون کے دے چکل وخراشی چی قیامت سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ وَأَيَّا كَافِرَان مُشْرِكَان چدا مخ کی بیانو شو ولی نازل نکریشوا پدبان دی و معجزات رب خپلنا انما انت منذرن بیشکت یرون کی ولی کل قوم هاد او ظهر قوم دی پار هادی هادی عالم و تویخا بل هادی نشتا کنرستو پدبان دی هادیان ختم شو ظهر قوم دی پار هادی امتیم هر قوم د پاره منذرم ته کغه ارسمر قوم نذی په دنیا کې تر قیامت پورې ویلې اورې خو اخونه